szatą i w krągie, płaniących rąk już nigdy. Już nigdy. Jak brudnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy. Nie zobaczę.